صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی اہل بیت نبوت، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے فضائل اور مناقب سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ محرم شریف کا مہینہ شروع ہو گیا اور اس میں کئی تاریخی واقعات رونما ہوئے. اگرچہ اسلام میں یہ مہینہ حرمت کا مہینہ ہے اور اس کی 10 تاریخ جس کو عاشورہ کہتے ہیں اس میں عبادت نہایت ہی فضائل مناقب کی حامل ہے. اس دن صحابہ کرام علیہ مریدمان نے روزہ بھی رکھا اور بے شمار فضائل یوم عاشورہ کے، لیکن ایک واقعہ یوم عاشورہ کو ایسا رونما ہوا کہ جس سے مسلمانوں میں یوم عاشورہ منانے کا ایک دوسرا انداز آیا. چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً اپنے 72 ساتھیوں اہل و عیال سمیت کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، تو ہم اہل سنت و جماعت کے یہاں اس مہینے میں عاشورے کی تعظیم اور اس میں عبادت وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بطور خاص اہل بیت کا تذکرہ اور اہل بیت کے فضائل اور مناقب، امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے رفقا کی شہادت اور ان کو ایصال ثواب یہ کیا جاتا ہے، یہ منایا جاتا ہے. مسلمانوں میں کئی طبقے اپنے اپنے انداز سے مناتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، بعض ایسے فرقے ہیں جو اس میں خوشی مناتے ہیں، اگرچہ وہ ان میں کے لوگ ناپید ہو گئے. بعض لوگ ان دنوں میں لال کپڑے پہنتے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بعض لوگ اس میں ہرے کپڑے پہن کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان کا سو منانے کے لیے کالے کپڑے پہن کر اس کا اظہار کرتے ہیں. صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی اہل سنت سے یہ بات کہی، چونکہ یہ تینوں مکتب فکر ہمارے نہیں، لہذا کم سے کم ان دنوں میں ہرے کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کیا جائے، لباس لال لباس پہننے سے بھی پرہیز کیا جائے اور سیاہ لباس پہننے سے بھی پرہیز کیا جائے، یہ ہمارا مسلک ہے، ہم اپنے لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، کوئی لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے نہیں۔ پھر اس محرم کی یکم تاریخ کو حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا، آپ ذوالحجہ کی آخری تاریخوں میں زخمی ہوئے، اور اس کے بعد مشہور یہ ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ تو ہم اہل سنت یوم فاروق اعظم کے طور پر یکم محرم منا کر اور ان کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کی چند جھلکیاں اور چند چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے فتوحات کا ایسا تانتا بندھا کہ ہم تو ان کے ماننے والے، ان کے غلاموں کے غلام، مگر غیر مذہب کے مورخ لکھتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کو فاروق اعظم کے دور میں ایک فاروق اعظم اور مل جاتا تو شاید دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی مذہب ہی نہیں رہتا۔ یہ ان کی فضیلت، اور میں نے عرض کیا کہ ان کے وصال پر سلطنت اسلامیہ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھی۔ اس سے ان کے کارناموں کا اندازہ لگائیے، کسی مخالف میں دم مارنے کی ہمت نہ تھی، ایسا دبدبا اور ایسا روب حضرت فاروق اعظم نے عزیزان گرامی قائم رکھا، اور ان کی زندگی کے بے شمار گوشے، آپ یقین جانیے ایک ایک گوشے کو اگر ہم بیان کریں تو ایک ایک جمعہ چاہیے۔ ان کا عدل، جھوٹے آدمی کو دے کر پہچان جانا، صحابیت میں سب سے زیادہ معاملہ فہم فقیہ قرآن کے سمجھنے والے، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار، فضائل اور مناقب کے اعتبار سے کئی پہلو ان کے ہیں، نئی نئی ایجادات یعنی مسلمانوں کے لیے سہولتیں، بلدیاتی نظام، نہریں کھودی گئیں مسلمانوں کی سہولت کے لیے، پولیس کا محکمہ قائم کیا، اسٹیٹ بینک قائم کیا، امام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، بیت المال قائم کرنے کے بعد ہر ایک کو وظیفہ اس طریقے سے دیا جاتا اور اس طریقے سے عدل اور انصاف تھا کہ فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے قیامت میں پوچھے گا عمر تیری حکومت میں ایک کتا پیاسا مر گیا۔ جب کتے کے متعلق اتنا خوف ہے فاروق اعظم، تو انسانوں کے متعلق کتنا خوف۔ کرس بے شمار فضائل اور مناقب۔ اب آئی آج ہماری غرض و غایت فضائل اہل بیت، ہم نے پہلے اشارہ کیا، آپ کا ذہن اس طرف رہے کہ ہمارے سنی بھائی کسی کو سن کر بجائے اپنے علماء سے مشورہ، اپنے علماء سے مسئلہ پوچھنے اس کا شکار ہو جاتے۔ میڈیا کیا بک بک کرتا ہے، ایک میڈیا میں صاحب آتے، انہوں نے برملا کہہ دیا کہ صاحب یہ تو سیاسی جنگ تھی، مذہبی جنگ کہاں تھی، اور باضابطہ یزید کا نام لے کر اس کو رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ کہا گئے۔ اس دور میں کتابیں لکھی جا رہی امیر المومنین یزید رحمت اللہ تعالی، آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک بک بک کرنے والے بے وقوف نے ریسرچ کے نام پر کہا۔ امام حسن جو تھے ان کو زہر نہیں دیا گیا، وہ عورتوں کے زیادہ شوقین تھے، لہذا بہت برے مرض میں مبتلا ہو کر ان کا انتقال ہو، کیسے بک بک کی جانے، اور یہ تک کہا گیا کہ وہ تو بالکل چھوٹے تھے اور وہ اتنے صغیر سن کہ اس زمانے میں تو کوئی بچہ کسی کی بات سن کر یاد رکھنے کی صلاحیت تو تمیز بھی نہیں رکھتا، تو ان کو صحابہ کے زمرے میں بھی شامل نہ کیا جائے، بلکہ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک اچھے عادل تابعی تھے، تابعین میں شمار کیا گیا، جانے کیا کیا کہا گیا۔ میں آپ کو آپ کے عقیدے کی حفاظت اور اہل بیت سے ہمارا تعلق کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضور کندھے پر سوار کر کے لے جا رہے اور فرمایا کہ سنو جو شخص ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان کو اذیت یا تکلیف پہنچائی اس نے مجھے اذیت تک تکلیف پہنچائی۔ تو اہل بیت کی محبت حضور سے محبت کی علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے کی علامت ہے کہ ان سے کبھی بھی ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ جدا نہ ہو۔ آپ باب تشہد مشکا شریف اٹھائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں درود شریف پڑھنے کو کیسے ارشاد فرمایا کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو جیسے ان کی آل اولاد پر درود شریف کہا گیا تو اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی آل اور اولاد پر بھی درود شریف کی تعلیم دی گئی، جیسا کہ درود ابراہیم ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ امام شافعی کے ایک رباعی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں اے اہل بیت نبوت، کیا تمہاری عظمت اور شان کے لیے اتنی بات کافی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے محبت رکھنے کو قرآن مجید میں فرض قرار دے دیا؟ تو فرمایا کہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تمہاری عظمت کے لیے اتنی بات کافی نہیں کہ جو شخص تم پہ حالت نماز میں درود نہ پڑھے لا صلاۃ لہ، اس کی بھی کوئی نماز؟ اللہ اکبر۔ کیونکہ امام شافعی کے نزدیک حضور علیہ السلام پر نماز میں درود شریف پڑھنا یہ واجب، اور ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سنت موقعدہ، کسی نے درود شریف نہ پڑھا تو گویا اس کی نماز ناقص ہوگی۔ یہ ایک فقہی بحث الگ ہے، اس میں ہم آپ کو الجھانا نہیں چاہتے، ان کی عظمت۔ اب آئیے، بعض لوگوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ یہ چھوٹی عمر کے ہونے کی وجہ سے یہ تو حضور علیہ السلام کے صحابی بھی نہیں۔ اب آئیے ان کی فضیلت، جو آیت ہم نے بیان کی اس کا ترجمہ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت، اے اہل بیت نبوت، اللہ تبارک و تعالی تم سے رجس، تم سے ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وَيُطَاہِرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں خوب پاک اور خوب پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ خدا نہ خواستہ اس کا معنی یہ نہیں کہ ان میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی تو اس کو دور کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ ہم ترجمے کی بحث میں گئے بغیر ایک اپنے مرادی معنی جو سنی اور اہل سنت کی وہ بیان کر دے کہ اے اہل بیت، تم پہلے سے تو پاک ہی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پاکی کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اہل سنت کی روایت یہ، حضور ان کے یہاں جلوہ گر تھے، اس دن شاید ان کے یہاں باری تھی حضور کے ٹھہرنے کی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت وہاں نازل ہوئی۔ اس نازل ہونے کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر لی، اپنی رضا لینے کے بعد اس میں سب کو جمع کیا، خود بھی حضور ان میں شامل۔ ان کو جمع کرنے کے بعد اس میں کون تھے؟ ایک حضرت علی تھے، ایک حضرت فاطمہ، ایک امام حسن، امام حسین۔ ان پر چادر ڈال دی اور چادر ڈالنے کے بعد کہا اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان سے تو ناپاکی کو دور رکھنا۔ سبحان اللہ، تو گویا اس چادر کے نیچے یہ چار حضرات اور کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ نے جب یہ دعا سنی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بھی اس دعا میں شامل کر لیں؟ تو فرمایا تم بھی راست پر ہو، یعنی تم بھی گویا اس میں شامل ہو۔ اور ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ حضور کی تمام ازواج یہ اہل بیت میں شامل ہیں، تمام اولاد حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں شامل، حضور کی چاروں صاحبزادیاں اہل بیت میں شامل۔ مجھے بتائیے، لوگ اہل بیت کی تعریف میں خالی چار ہی حضرات کو گناتے؟ پنجتن پاک، ایک حضور علیہ السلام، ایک حضرت علی، ایک حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، پنجتن پاک۔ کیا پنجتن پاک کے معنی یہ ہیں کہ یہی پانچوں پاک ہیں، دوسرے سب معاذ اللہ پلید؟ ہرگز نہیں. خوب ذہن میں رکھیے, ایک فضیلت ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ حضور نے چادر میں ڈھک کر ان کے لیے دعا فرمائی. تمام ازواج حضور علیہ السلام کے اہل بیت, اور قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد آیات سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر میں بھی لفظ اہل بیت, جہاں قرآن میں آیا وہ ان کے اہل بیت سے مراد, ان کے گویا ازواج بھی اس میں شامل ہیں, تو حضور کے ازواج بھی ان میں شامل. ایک غلط فہمی یہ ہے جو لوگوں نے پیدا کی, وہ یہ کہ حضرت فاطمہ یہ ایک ہی صاحبزادی حضور علیہ السلام کی. ہم اہل سنت کا اس میں نظریہ یہ ہے جو میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ حضور کی صاحبزادیاں چار. سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب. حضرت زینب کا نکاح شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کے تحقیق کے مطابق حضرت ابو العاص سے ہوا, اور وہ نبوت کے کافی عرصے کے بعد جنگ بدر کے بعد قیدی بنائے گئے اور اس کے بعد وہ ایمان لائے. یہ حضرت زینب. مشکا شریف میں کتاب الصلات میں ایک حضرت امامہ کی روایت کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی نواسی حضرت امامہ کو حضور نے گود میں لے لیا. یہ حضرت امامہ یہ ابو العاص کی صاحبزادی اور حضرت زینب کی صاحبزادی ہیں, تو یہ حضور علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی. حضرت رقیہ ام کلثوم یہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی. یہ کے بعد دیگر ان کا انتقال ہوا جب جنگ بدر ہوئی, اس وقت یہ بیمار تھی. تو جب جنگ بدر میں فتح و نصرت کا اعلان ہوا کہ مسلمانوں نے یہ مارے کا فتح کر لیا حضور کے ساتھ, اور جب یہ پیغام لے کر گھڑ سوار مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا, تو انہیں قبر میں اتارا جا رہا. جب حضور جنگ بدر غزوہ بدر سے واپس آئے تو حضرت عثمان کو غمگین دیکھا. ملا علی قاری نے حدیث نقل کی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا عثمان تم کیوں غمگین؟ کہا حضور آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں. تو یہ جو ایک رشتہ تھا یہ آپ سے منقطع ہو گیا, تو حضور علیہ السلام نے وقت مناسب پر اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا, اور نکاح کرنے کے بعد فرما عثمان اگر تمہارے نبی کی 40 صاحبزادیاں ہوتی وہ یہ کے بعد دیگر ان کا انتقال ہوتا رہتا تو ہر بیٹی میں تمہیں بیا دیتا, 40 بھی اگر ہوتی تو میں تمہارا ان سے رشتہ کر دیتا, یہ کے بعد دیگر اگر ان کا انتقال ہوتا رہتا. تو دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں حضرت رقیہ کے وصال کے بعد, اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم یہ حضور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کتنا شاندار ترجمہ کیا, فرماتے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو زن نورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی ایک لقب زن نورین یعنی دو نور والے, وہ دو نور والے کیا ہیں؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم, یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. ہاں فرق کیا ہوا کہ جس کو بڑے طریقے سے ممیز اور ممتاز کیا جائے, وہ فرق یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد جو صاحبزادی پیدا ہوئی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ فرق ہوا. یہ تینوں صاحبزادیاں اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی, اعلان نبوت کے بعد حضرت فاطمہ پیدا ہوئی. اب ہوتا یہ ہے کہ شیعہ حضرات جب پھنس جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو دو صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں, ایک حضرت ابو العاص کے نکاح میں, اس کا انکار کیسے کیا جائے؟ تو وہ ایک ڈرامہ کر کے اور یوں گھماتے ہیں مسئلے کو کہ ہوا یہ اصل میں کہ حضور نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جب نکاح کیا تو یہ تھیں بیوہ, تو یہ اپنے پہلے شوہر سے تین صاحبزادیوں کو لے کر کے آئیں, لہذا یہ تینوں صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کی پشت سے نہ تھیں بلکہ یہ پچھلے شوہر کی تھیں, اور حضور علیہ الصلات والسلام سے تو ایک ہی صاحبزادی پیدا ہوئی جن کا نام حضرت فاطمہ تھا. یعنی لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنا مقدمہ اس طریقے سے بیان کر کے حضور کی صاحبزادیوں کے خلاف ایک بڑا طے شدہ منصوبہ. لیکن اب آئیے, مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. قرآن مجید کی آیت سنیے, ارشاد باری تعالی ہوا, یا ایہا النبی قل لی ازواجک و بناتک و نساء المومنین. میرے محبوب یہ جو میں آپ کو حکم کر رہا ہوں یہ آپ اپنی تمام بیویوں سے بیان کر دیجئے. زوج زوجہ کی جمع ہے کہ ازواج, اپنی تمام بیویوں سے بیان کر دیجئے، اور بن کی جمع ہے بنات، اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو متن قرآن یوں ہوتا، یا ایو نبیو کلی ازواج کا، اپنی تمام بیویوں سے کہہ دو وہ بنت کا، اپنی بیٹی سے کہہ دو وہ نساء المومنین، اور تمام عورتیں جو ہیں مسلمان ان سے یہ کہہ دو. تو لیکن قرآن مجید وہ بناتی کا، اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دو. اور عربی گرامر کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کے لیے الگ صیغہ ہے، اگر دو ہوں تو اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہے. اردو اور فارسی میں دو پر بھی جمع کا صیغہ بول دیا جاتا، لیکن عربی میں کم سے کم تین پر جمع بولا جاتا. اگر کوئی آدمی اڑ جائے کہ میں تو ادھر سے ادھر نہیں ہوں گا اور تین پر ہی جمع کا صیغہ بولا جاتا، تو ازرو قرآن، اصول قرآن، تفسیر قرآن میں تین بیٹیاں تو پھر بھی ماننی پڑیں. چونکہ جمع کا صیغہ بحثوں پر استعمال ہوتا، اس لیے حضور کی چار بیٹیاں ہیں جس پہ خود قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے. اب آئیے اہل بیت کے خلاف جو ایک زہر ابلا جا رہا اور لوگوں کو یہ دیا جا رہا کہ جناب وہ تو بہت چھوٹے تھے، وہ تو صحابی بھی نہیں تھے، ان کی فضیلت. میں عرض کرتا ہوں اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حسنین کریمین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، باقی سارے فضائل اس کے سوا. جس کو کہا جا ام الفضائل، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے بیٹھنے والے، حضور کے صحبت ہی یافتہ ہیں، اس لیے یہ صحابی ہیں. یہ شرف ان کے تمام جو بھی شرف ہیں ان سب سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں. بعض لوگوں نے کہا ایک تو پانچ سال کے تھے اور دوسرے چار سال کے، کسی نے کہا ایک پانچ سال کے تھے دوسرے چھ سال، یہ عمر تو سمجھداری کی نہیں ہوتی لہذا صحابی نہیں ہوئے. لیجئے صاحب، اب آئیے ہم ایسا حوالہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جس میں، کیونکہ تقریر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ حوالوں پر زیادہ زور دیا جائے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے جو جب چاہے اس کو حوالہ دے دیا جائے. ایک حوالہ تو یہ ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال امام حسن پیدا ہوئے، تیسرے سال امام حسین پیدا ہو. اور عام طریقے سے یہ تو تقریباً ہماری سیرت کی کتابوں میں ہے کہ تیسرے سال ہجرت کے حضرت امام حسن پیدا ہو، چوتھے سال حضرت امام حسین پیدا ہو. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو بڑے صاحبزادے کی عمر تھی آٹھ سال، چھوٹے صاحبزادے کی عمر تھی سات سال. چلی اور آپ پیچھے آ جائیے تو بڑے صاحبزادی کی عمر ہو گئی سات اور دوسروں کی چھ، لیکن سات اور آٹھ یہ زیادہ معتبر ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اسی طرح اشارہ کیا، محدث ابن عبد البر نے اپنی استیاب میں اسی طرح اشارہ کیا. اب بتاتے ہم آپ کو کہ یہ عمر آٹھ اور سات سال یہ سمجھداری کی ہے یا نہیں. لیجئے امام بخاری کو سنیے کہ یہ عمر سمجھداری کی ہے یا نہیں. فرما لوگوں کو حضور نے دعوت دی اور اپنے گھریلو مسائل حضور کو سمجھائے. فرما سنو، جب تمہاری اولاد سات سال کی ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو، تنبیہ کرو کہ وہ نماز پڑھیں. ایک بات تو یہ، اگر سات برسی سے مسلمان اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں تو جہازہ جب وہ جوان ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں تو پکے نمازی ہو جائیں. مگر حضور نے اس حدیث میں یہ تو دعوت دی کہ سات سال کی عمر سمجھداری کی عمر ہے، جب تمہاری اولاد سات سال کی ہو جائے تو تم تنبیہ کرو اور ان کو نماز کی تلقین کرو. بخاری کی سوائے سے یہ پتا لگا کہ سات سال کی عمر جو ہے وہ بھی سن تمیز کی عمر ہوتی ہے. اب آئیے دوسرے لوگوں نے امام احمد ابن حنبل کا قول لیا، کچھ اور قول لیا کہ صحابی ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے. آپ یقین جانیے تمام محدثین نے، جس میں خود امام بخاری بھی، فرمایا جو لوگوں نے حضور کے ساتھ جمع ہونے کے لیے صحابیت میں جو بالغ ہونے کی شرط لگائی وہ درست نہیں ہے، بلکہ کوئی بچہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہونے کے وقت، یعنی حضور کے دربار میں حاضر ہونے کے وقت، اگر وہ کم عمر بھی ہو تو بھی وہ صحابی ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اٹھائی یا حضور علیہ السلام کو دیکھا. اور محدث نے فرمایا جنہوں نے صحابی ہونے کے لیے بالی ہونے کی شرط لگائی یہ شرط مردود ہے، یہ شرط مانی نہیں جائے. پھر محدثین نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر یہ شرط لگا دی جائے تو بہت سارے حضرات شرف صحابیت سے محروم ہو جائیں، اور ان میں حضرت حسن کا بھی نام لیا، حضرت حسین کا بھی نام لیا، اور دیگر کم سین جو صحابہ کرام علی مریدوان ان کا نام لیا، اگر بالی ہونے کی شرط لگائے ان سب کو صحابیت کے زمرے سے پھر نکالنا پڑے گا۔ اچھا صحابیت کا مقدمہ چلا کیوں، کیا معاملہ ہوا؟ حسنین کریمین کو شرط سے نکالنا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حالت ایمان میں میری زیارت کی وہ جنتی ہے، وہ جنتی، اور بلکہ یہ فرمایا کہ ان آنکھوں کو جس نے دیکھا جو میری دیکھنے والی آنکھ ہے وہ بھی جنتی، صحابہ بھی جنتی اور تابعین بھی جنتی ہیں۔ ایک اور شرط جس سے نکالنا تھا وہ کیا ہے، آپ اور فرمائیے، بعض احمق معاملے کو سمجھ نہیں پائے، اور یہ لکھ دیا کہ صاحب انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں۔ سے پوچھا بھائی دلیل کیا ہے، ان کا دلیل یہ ہے کہ حضور نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، اور نبوت کے کچھ سال کے بعد نماز فرض ہوئی، تو آپ دیکھیے حضور نے کئی نمازیں پڑھی ہوں گی، 20 سال نمازیں پڑھی ہوں گی۔ اچھا ہم پیدا ہوئے فلاں سن میں، ہماری عمر ہوئی 15 سال، ہم نے 14 یا 15 سال کی عمر میں نمازیں شروع کر دیں، اور نمازیں شروع کر دی تو ہماری عمر ہوئی 65 سال، تو ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، 50 سال ہم نے نمازیں پڑھی، حضور نے تو 20 سال پڑھی اور ہم نے 50 سال نماز پڑھی، تو دیکھو یہ بڑھ نہیں گئے عمل میں، بڑھ نہیں گئے۔ اللہ اکبر، اب سنیے حدیث شریف، سرکار ابد قرار حضور فرماتے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ان کی فضیلت سنو کیا، فرما کہ کوئی غیر صحابی جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے۔ احد پہاڑ، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے حضرات نے دیکھا، کیا اس کا تخمین لگانا ممکن ہے کہ وہ کتنے ٹن کتنے من کا ہوگا؟ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دے۔ اور فرما وہ شخص کہ جس نے ایمان کی حالت مجھے دیکھا، اگر وہ ایک مد جو، مد ایک پیمانہ جس کو آپ اوزان کے تخمینہ لگا، ایک سیر ایک کلو یا سوا سیر کا پیمانہ ہوگا، مد، فرمایا کہ میرا صحابی ایک مد جو خدا کی راہ میں خیرات کرے تو احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والا میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ کے برابر سونا اگر اللہ کی راہ میں خیرات کیا جائے تو وہ حضور علیہ السلام کے صحابی کے ایک مد جو کے پیمانہ جو اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ارے جن کو دیکھنے والی کی فضیلت یہ، تو سرکار کی فضیلت کو کون پہنچ سکتا، کون پہنچ سکتا؟ تو یہ دیکھا آپ نے صحابہ کرام علی مردوان کا معاملہ، اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، کتاب الاعتصام مشکا شریف اٹھائیے، نیکی کا حکم دینے والا اور جو آدمی اس پر عمل کرے اسے بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے پھر ایک ایک ثواب پھر اسے ملے گا، کہ جس نے نیکی کا امر کیا، جو نماز لانے والے، جو روزہ لانے والے، جو نیکی اور ایمان لانے والے، ارے رہتی دنیا تک جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب سرکار ابد قرار کو ملتا رہے گا۔ کہاں تم تخمینہ لگا رہے ہو کہ تم نے تو 45-55 سال نماز پڑھی، اور حضور کو تو 20 سال کا عرصہ ہوا ہوگا نماز پڑھنے، یہ تخمینہ بالکل غلط ہے اور ادب کے بھی عزیزان گرامی خلاف۔ اب آئیے، ہم عرض کر رہے تھے حسنین کریمین کی صحابیت، صحابہ تو تمام محدثین نے ان کو مانا، میں ایک بات آپ کے ذہن میں اور بٹھا دوں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کتنے تھے جن کی تعداد 1,25,000 سے بھی زیادہ تھی۔ آپ حجت الوداع کا مقدمہ پڑھیے کہ حضور نے جب حج فرمایا، اس حج میں، وہ آخری حج ہے جب حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو ایک تاریخ کا بڑا اہم خطبہ، ایک یوں کہیے کہ ایک پورا نظریہ حیات، وہ خطبہ جب حضور نے پڑھا اور حج کیا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضور کے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا ان کی تعداد لگ بھگ 1,25,000 تھی۔ 1,25,000 تو ظاہر ہے کچھ ہزار پہنچ نہیں پائے ہوں گے جو دور و دراز کے، تو 1,25,000 سے صحابہ کرام علی رضوان جو ہیں ان کی تعداد تجاوز کر گئی۔ لیکن آپ اگر اسماء الرجال نکالیں حدیث کی کتابوں میں تو راوی آپ کو چند سو ملیں گے جنہوں نے حدیثیں بیان کی، بھائی سوا لاکھ صحابہ نے حدیثیں بیان نہیں، اگر کی بیان وہ ہم تک نہیں پہنچی، تو جو قابل روایت صحابی اس کا درجہ اور بلند کہ جس نے حضور سے سن کر کے حدیث بیان کی، یا فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ بے شمار صحابہ کرام ہیں، انہوں نے حدیث بیان نہیں کی، لیکن جنہوں نے حضور سے سن کر حدیث بیان کی ان کا درجہ اس معنی کر اور ہوا کہ بھئی یہ صحابی تو تھے مگر انہوں نے حضور کا کوئی قول بیان نہیں کیا، یا کم سے کم ہم تک نہیں پہنچا، اور جنہوں نے حضور کی حدیث سے بیان کی ان کا درجہ ان سے اس معنی کر زیادہ ہو گیا، یہ قابل روایت صحابی ہیں۔ آپ کو سن کر یقیناً خوشی ہوگی، ایمان میں تازگی ہوگی، حضرت امام حسن نے براہ راست حضور سے حدیث سن کر بیان کی، حضرت امام حسین نے براہ راست حضور سے سن کر کے حدیث بیان کی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ ہم بطور نمونہ ایک حدیث شریف رکھتے کہ حضرت امام حسن جو ان سے بڑے صاحبزادے، انہوں نے یہ حدیث براہ راست اپنے نانا سے سن کر بیان کی، جو دعائے قنوت کی حدیث ہے۔ یہ جو ہم وتر پڑھتے ہیں تو وتر پڑھنے میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کے راوی کون ہیں؟ اگرچہ دیگر صحابہ بھی، مگر ان میں ایک راوی حضرت امام حسن ہیں جو براہ راست حضور سے سن کر کے دعائے قنوت کو بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو فرما ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، ہم اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، یہ حدیث کے راوی کون؟ اس حدیث کے راوی بھی حضرت امام حسن ہیں، جن کو تمام محدثین نے قبول فرمایا۔ رمضان میں ایک موقع پر مسائل بیان کرنے میں ہم نے یہ حدیث عرض کی کہ کچھ کھجوریں زکات کی تھیں، امام حسن چھوٹے وہ زکات کی کھجور کا ڈھیر لگا ہوا، وہ ادھر سے گزرے اور بچے تھے انہوں نے وہ کھجور لے کر منہ میں رکھ لی، جب حضور نے دیکھا تو ان کو سرزنش کی اور ان کے منہ سے کھجور نکالی، کھجور نکالنے کے بعد منہ سے نکال کر رکھ دی، فرمایا یہ زکات کا مال ہے جو اہل بیت کے لیے حلال نہیں، کھجور نکال لی۔ اس لیے زکات، خیرات، صدقہ واجبہ یہ کوئی شخص بھی سید یا ہاشمی کو نہیں دے سکتا، تو ہم سیدوں پر زکات جو مال جو ہے وہ جائز نہیں، اس کے راوی کون ہیں؟ اس کے راوی بھی امام حسن ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھتے ہم بلا وجہ کی بک بک کرنے لگ جاتا، بلا وجہ کے سوالات کرنے لگ جائے، بلا وجہ کی جھک میں لگ جاتے، اپنا وقت ضائع کرتے۔ اس حدیث کو بھی امام حسن نے بیان فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے براہ راست یہ حدیث سنی کہ آدمی کے دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ فالتو باتوں سے پرہیز کرے، لایانی باتوں سے پرہیز کرے، بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، یہ اس انسان کی دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ فالتو باتوں سے پرہیز کرے۔ اب بتائیے اس کو تمام محدثین سے نقل فرما اور وہاں جرا اور تعدیل سے کام نہیں لیا کہ ان کی عمر تو 8 سال کی تھی، انہوں نے کیسے حضور علیہ السلام کی حدیث یاد رکھی؟ یہ اعتراض میں اور آپ کیا کریں گے جب محدثین نے اعتراض نہیں کیا؟ اب آئیے صحاح ستہ میں اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، وقت بھی تقریباً ختم ہو رہا۔ امام حسین جو ان سے 1 سال کے چھوٹے، انہوں نے بھی براہ راست اپنے نانا سے حدیث سن کر بیان کی، اور وہ صحاح ستہ کی کتاب جو ہمارے یہاں دار العلوم میں جو 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں ایک ہے کتاب ابن ماجہ شریف، ماجہ فی صبر علی المصیبہ، یہ باب امام ابن ماجہ نے قائم کیا، اور اس باب کا معنی کیا ہے کہ کوئی شخص مصیبت کے وقت میں صبر کرے، یہ باب ہم اس میں قائم کرتے ہیں۔ ماجہ فی صبر علی المصیبہ، ہم یہ باب اس لیے قائم کرتے ہیں کہ پریشانی اور مشکلات میں کوئی آدمی صبر کرے تو اس کا اجر و ثواب کیا۔ لیجیے امام حسین نے بیان فرمایا، پہلے ذرا سا اس کا بیک گراؤنڈ یہ سمجھ لیں، ہاں کسی آدمی کا نقصان ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، بھائی کا انتقال ہو جائے، والدین کا انتقال ہو جائے، بچے کا انتقال ہو جائے، یہ بات ہم نے صبر کے باب میں تفصیلاً عرض کی، یہاں اس کی ضرورت نہیں۔ جب یہ کوئی مصیبت اور صعوبت آدمی پر آئے تو وہ استقامت کا پہاڑ بن جائے اور وہ یہ پڑھ لیا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اسے بے انتہا ثواب ملے گا، بے انتہا ثواب ملے گا۔ کسی نے مصیبت کے صبر کرنے کے بعد میں اپنے اوپر تماچے نہیں مارے، بال نہیں نوچے، ماتم نہیں کیا، سینے کو نہیں پیٹا، اور جب بھی کوئی نقصان کی خبر آئے تو کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کا ثواب ملے گا۔ وسطین و بے صبری وسلا وہ انہا لکبیرتم اللہ الخاشین. قرآن نے فرمایا کہ وسطین و استعانت چاہو بے صبری وسلا صبر اور صلاح وہ انہا لکبیرتم ہے یہ بہت بڑی بات اللہ الخاشین مگر جن کے دل میں خوف خدا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں ہم بھی خدا کے یہ اگر ہمارے والد جب چلے گئے یہ بھی اللہ کے چلے گئے تو ہمیں بھی ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانا اس صبر اور استقامت کو اسے ثواب ملے گا. مگر امام حسین نے بڑی انفرادی حدیث بیان کی جس کو میں نے کہا ابن ماجہ نے نقل فرمایا. امام حسین فرماتے میں نے اپنے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنی پچھلی مصیبت کو یاد کرے جو آج سے 10 برس پہلے آئی 20 برس پہلے آئی کوئی آفت کا پہاڑ ٹوٹا ہو کوئی غم کوئی اندھو ناک کوئی واقعہ ہوا فرما پچھلا واقعہ یاد کر کے بھی کوئی آدمی آج پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون تو میں نے سرکار کو فرماتے سنا کہ آج بھی اسے وہی ثواب ملے گا جو ثواب اس وقت ملا تھا جو اس وقت صبر کرنے پر ثواب ملا تھا آج بھی اس کو وہ ثواب ملے گا. آئیے ہم اس ثواب کو حاصل کرنے کیوں محروم رہیں جتنے بھی سننے والے ہم اپنا کوئی پچھلی کوئی مصیبت کو اپنے ذہن میں یاد کر لیں کوئی مصیبت کہ جس نے ہمیں وحشت اور دہشت مبتلا کر دیا جس میں ہم بہت زیادہ پریشان ہوں اس میں ایک کوئی مصیبت کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور ذہن میں رکھنے کے بعد سب پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فرما کوئی اس زمانے پچھلے زمانے کی مصیبت کو یاد کر کے بھی آج پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تبارک و تعالی جب صبر کرتے وقت اسے ثواب عطا فرمایا تو آج بھی اسے وہی ثواب عطا فرمایا. اور جس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا نہ اس میں کوئی جرح کی ان کی تو بہت کم عمر تھی نہ اس میں کوئی تعدیل کا قاعدہ استعمال کیا صاف ستھری امام حسین سے حدیث نقل کر دی. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حسنین کریمین شرف صحابیت سے بھی مزین اور ان سے جنا متصف. اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کئی حدیثیں اپنے نانا سے سن کر کے بیان فرمائی. یہ ہے ہمارے نزدیک اہل بیت اتھا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزیزان گرامی فضیلت. وقت کی کمی کی وجہ سے بہت ساری باتیں رہ گئیں. انشاءاللہ کبھی دوسری نشست میں اس پر گفتگو کریں گے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار سے ہماری نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے کہ جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. وما علینا الا البلاغ.